درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار، گشتم در جهان و آخر کار، دل بری من به گوش خود از دهانش دور، سخنانی شنیدم که مپرس که مپرس که مپرس چنان در هوای خاک درش آن چنان در هوای خاک درش میرود و به دیدم که مپرس جانایده آقای آقای همچو حافظ به رغم مدعیان تو در کلبه گدایی خیش رنج هایی رنج هایی کشیدم که مپرسم مانا من لب چو میگزی که مگو جانا سوی من لب چو میگزی که مگوگوی لب لالی گزیدم که مپوی جا سوی من لب چو میگزی که مگو لب لالی گزیدم که مپرسم با دل در گرو عشق بطار از هنوز جانیون از عمر گذشت در گمار از هنوز ما و دل به هم پیر شدیم ما پیر شدیم و دل جوان است هرون عشق آمد و چشم عقل بردوخت عقل آمد و میخ صبر برکند دلی زلف جنون را تاب داده است، دلی زلف جنون را تاب داده است، دلی دریا نمیدانم کجا میگم تو مرف جاگیست، زمان آبیه ازل برخواسته افشانده گیسو، ابد بنشسته هجران رخ جان به لطف خدای بزرگ توفیق دست داد که دستگاه راست‌پنجگاه رو که عبارت است از درآمد اول و درآمد دوم راست‌پنجگاه، نغمه و پروانه که اسکلت اصلی دستگاه راست‌پنجگاه می باشند، من اجرا کنم. البته راست‌پنجگاه در قسمت‌های مختلف هست که قسمت دوم اون از بیات عجم به قرچه، رضوی و روح الافزا که در دستگاه شور خونده میشه و دوباره با یک فرود به راست‌پنجگاه برگشتم و قسمت سوم از طرز به بیات اصفهان و چکاوک و لیلی و مجنون و برگشت به راست‌پنجگاه و در آخر به نیریز کوچک و بزرگ و فرود به راست‌پنجگاه باز به دستگاه اصلی برگشتیم. این دستگاه مورد علاقه استادم آقای دکتر نورعلی خان برومند بود که همیشه به من تاکید می‌فرمودن که باید اینو بخونه به هر صورت، که خوشبختانه این توفیق دست داد که به همراه هنرمندان عزیز آقای میلاد کیایی با سنتور و آقای سیامک پویان با تنبک در تاریخ 17 دسامبر 1994 و با همت دوست عزیزم آقای نیک سرشت در آمریکا ضبط و تقدیم به هموطنان عزیزم بنمایم. گلپاک.